Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, godzina 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Reakcja Sławomira Neumanna jest niewystarczająca, mówi rzeczniczka PiS. Chodzi o jego rezygnację z bycia szefem klubu parlamentarnego. Na konwencji w Rzeszowie Jarosław Kaczyński mówił o stawce tych wyborów. Za chwilę relacja naszej reporterki. Marcin Lewandowski, brązowym medalistą lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Szczegóły za chwilę. Reakcja Sławomira Neumanna jest niewystarczająca, mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Anita Czerwińska odniosła się do jego rezygnacji z funkcji szefa klubu parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. To dość późno i dość mało. Zwracam uwagę, że Sławomir Neumann nadal jest liderem listy Platformy Obywatelskiej z pełnym poparciem Platformy Obywatelskiej, więc sama ta zmiana w pozycji, funkcji przewodniczącego niewiele zmienia w istocie sprawy. Decyzja Sławomira Neumanna ma związek z opublikowanymi w piątek przez TVP Info nagraniami w rozmowie sprzed 2 lat z działaczami z Tczewa. Polityk PO w wulgarny sposób wypowiada się na temat sytuacji w tym mieście. Rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich wobec związanych z PO prezydentów miast. Lider pomorskiej Platformy deklaruje, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunkiem jest jednak członkostwo w tej partii. Sławomir Neumann przeprosił w piątek za te słowa. Klubem parlamentarnym kierował od listopada 2015 roku. Stawką wyborów jest wielka i wyjątkowa w historii Polski perspektywa rozwoju, ale też model tego rozwoju, przekonywał na konwencji w Rzeszowie lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To drugie pokrośnie miasto na Podkarpaciu, w którym politycy partii rządzącej spotkali się z wyborcami. Rzeszowskiej konwencji przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Powiedz, o czym mówił prezes PiS. Prezes Jarosław Kaczyński przekonywał, że wybory, które będą już za tydzień, są najważniejsze od 30 lat. Mówił, że jedną ze stawek tych wyborów jest obrona tradycyjnych chrześcijańskich wartości. Kolejną programy społeczne, które, jak zapewniał Jarosław Kaczyński, będą kontynuowane i rozwijane, jeśli PiS wygra wybory. Przypomniał też programowe hasło partii – budowę polskiego modelu państwa dobrobytu z wyższymi pensjami i wyrównywaniem szans w poszczególnych regionach kraju. Warszawa ma dzisiaj dochód na głowę znacznie większy niż Niemcy, ale ta ziemia, na której jesteśmy, to jest 3 razy mniej albo nawet więcej niż 3 razy mniej. A jeszcze nie jest przecież w kraju najbiedniejsza, są miejsca, są województwa całe, które mają jeszcze mniej. Czyli krótko mówiąc, potrzebna jest polityka zrównoważonego rozwoju i my to będziemy prowadzić. Podczas konwencji zaprezentowano kandydatów ubiegających się o mandat do parlamentu. Listę w Rzeszowie otwiera szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Mówiła Agnieszka Jasik. Dziękujemy za relację. 9-letnie dziecko zostało ranne w wyniku wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Janówce koło Łodzi. Dwaj mężczyźni, 28- i 72-letni, są poszukiwani pod gruzami. Budynek jest zniszczony. Strażacy zgłoszenie otrzymali po południu. Wcześniej zostali zaalarmowani policjanci, mówi Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej. Telefon dotyczył agresywnego mężczyzny, który znajduje się na jednej z posesji. Ten mężczyzna miał zachować się bardzo agresywnie, do tego miał mieć butlę z gazem. Wszystko wskazywało na to, że chce ją odkręcić, aby ten gaz się ulotnił. I faktycznie doprowadził do wybuchu. Wcześniej między nim a jego dziadkami prawdopodobnie doszło do kłótni. Okoliczności zdarzenia ustala policja. Strażacy dogaszają pożar i usuwają gruz. Na miejscu jest grupa poszukiwawcza z psami. Dobre wieści z lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Dosze w Katarze. Marcin Lewandowski zdobył brązowy medal w biegu na 1500 metrów i z czasem 3 minuty 31 sekund 46 setnych ustanowił rekord Polski. To dla niego pierwszy medal Mistrzostw Świata na otwartym stadionie, a dla naszych reprezentantów na turnieju w Katarze 5. Złoty medal zdobył Paweł Fajdek w rzucie młotem, srebrny Joanna Fiodorow także w rzucie młotem i 3 brązowe medale. Oprócz Marcina Lewandowskiego, Wojciech Nowicki także w rzucie młotem i Piotr Lisek w skoku otyczce. Ratownicy TOPR sprowadzają z tak zwanej grzędy rysów 2 turystów, którzy bez odpowiedniego sprzętu wyruszyli na najwyższy w Polsce szczyt. Tymczasem na szlakach powyżej 1400 metrów jest już śnieg. Trzeba mieć ze sobą ciepłą odzież, raki i gorący napój w termosie. Na pomoc poszkodowanym wyruszyło 2 ratowników, którzy po ogrzaniu turystów sprowadzą ich bezpiecznie do schroniska nad Morskim Okiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zjawisko niezwykłe. Kilka lat temu dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski został poinformowany, że w antykwariacie w Paryżu jest XIX-wieczny sztambuch, w którym znajduje się wpis, autograf wiersza Juliusza Słowackiego, wiersza po francusku. I okazało się, że jest to wielkie odkrycie, ponieważ wiedzieliśmy o tym wierszu dzięki listom Juliusza Słowackiego do matki, natomiast nie znaliśmy tego wiersza, właściwie znaliśmy ten wiersz tylko w połowie, ponieważ... Dzięki Leśmianowi. Dzięki, powiedziałbym, nawet Staffowi, ponieważ on przetłumaczył drugą część, tą część, która została odkryta. Natomiast nie wiedzieliśmy ani jak ten wiersz się, jaki ten wiersz ma tytuł, ani jaka jest pierwsza jego część. I teraz dzięki temu odkryciu tego sztambucha mogliśmy ten wiersz przeczytać w całości po francusku. Kiedy pan dyrektor Makowski pokazał mi ten sztambuch, pomyśleliśmy, że warto by było ten wiersz przetłumaczyć w całości na język polski. No i pomysł był właściwie bardzo prosty. Trzeba było zwrócić się z tym do Jerzego Radziwiłłowicza, który jest nie tylko wybitnym aktorem, ale także świetnym znawcą, tłumaczem literatury francuskiej, co kilkakrotnie udało mu się udowodnić, tłumacząc znakomicie dramaty Moliera. I historia wygląda tak, że miałem nadzieję, że uda nam się odtworzyć to tłumaczenie. Ono jednak średnio się nadaje do radia, więc poprosiliśmy pana profesora Jarosława Gajewskiego, który jest kolegą z Teatru Narodowego Jerzego Radziwiłłowicza, żeby przeczytał na razie dwie zwrotki, a resztę mogą państwo przeczytać na stronach Rzeczpospolitej i na stronach Biblioteki Narodowej. Tu brzeg. Morze żyjących to już tylko pianę niesie i składa gniewne wskonania godzinie. Tu przychodzę posiedzieć sam, gdy mgła spowinie ciemne, smętne cyprysy wiatrem kołysane. Tu miasto, gdzie gniew niebios pałace wciąż wznosi na pomieszkanie dla tych, których dżuma skosi. Lubię patrzeć, gdy stanie widnokrąg w czerwieni, na blady na nim zarys Paryża spowity, w opalowe opary, na wierzch jego szczyty, tarczę słońca plamiące na grę światłocieni i złote na nich blaski, nim w mroku utoną. I teraz powinna być tutaj taka muzyka, która do tych fal się rozlegnie i ona będzie. I to będzie utwór tytułowy z płyty Angeli, nagranej w roku 2005 przez Włodka Pawlika, która stała się płytą roku w plebiscycie Fryderyki. Angeli. Włodek Pawlik, trio Angeli, utwór tytułowy z tej właśnie płyty roku w kategorii jazz roku 2006. A moimi Państwa gośćmi są profesor Wiesław Żońca, Jarosław Gajewski, aktor, profesor Akademii Teatralnej i reżyser, oraz Jan Mojcza-Szabłowski, publicysta, ale też człowiek teatru, można powiedzieć. I zaczęliśmy od wiersza, nieznanego wiersza Juliusza Słowackiego. To był taki trochę pretekst. Pomyślałem sobie, że skoro mamy dwie rocznice, dwie bardzo okrągłe i ważne rocznice, 210 lat temu, troszkę więcej niż 210 lat temu, ta rocznica była we wrześniu, Juliusz Słowacki się urodził, a 170 lat temu umarł. W kwietniu była rocznica. I okazuje się, że wciąż jakieś teksty do odkrycia, więc pomyślałem sobie, że może w ogóle Słowacki jest ponownie do odkrycia. I chciałem to pytanie zadać ludziom, którzy tym wybitnym, tym genialnym poetą się interesują. Bo mam takie wrażenie, że gdyby były sprzyjające okoliczności, dziś Słowacki mógłby stać się patronem zupełnie innego nurtu w polskim teatrze zwłaszcza, niż był do tej pory. Że dziś podobają się trochę inne rzeczy Słowackiego, niż podobały się dawniej. Że owszem, balladyna jest wciąż grana, Jarosław Gajewski grał w balladynie w Narodowym, ale zachwycają takie teksty wizyjne, eteryczne, natchnione można wręcz powiedzieć, właśnie jak Angeli, Król Duch, Sen Srebrny Salomei, ksiądz Marek, profesor Wiesław Żońca. W Instytucie Literatury Polskiej jesteśmy użyczeni tym odkryciem i bardzo za nie wdzięczni. Jakkolwiek jest to, rzecz można, typowy Słowacki i typowy romantyzm, ale jednak w owej typowości jak wyszukany. Bo oto funeralność romantyczna tak stanowi kwintesencję świata obrazów. Samotny poeta usytuowany gdzieś nad wzburzonym morzem spienionym. To jest taki ikoniczny obraz Juliusza Słowackiego. I do owej piany porównany człowiek. Oto znajduje się na powierzchni życia, ale nie zna dnia ani godziny. Nie wie, kiedy pochłonie go żywioł, a być może dżuma, jakieś inne niebezpieczeństwo. Wiersz głęboko pesymistyczny, wiersz motywowany przez cmentarz i w tym sensie właśnie charakterystyczny dla epoki, że w podtekście mamy przekonanie, iż nasza cywilizacja stale podlega określonym zagrożeniom i ludzki los jest sprawą, no właśnie, metafizyki określonych zachowań, do których nie mamy bezpośredniego dostępu, zachowań, które nie w pełni przynależą do kondycji rodzaju ludzkiego. W tym sensie, jak powiedział pan redaktor, ten utwór Cmentarz Père Lachaise należy do pereł Słowackiego, do takich tekstów, gdzie trudno jest się utożsamić z określoną funkcją kulturową, cywilizacyjną bądź polityczną. To jest trudny Słowacki. Ale zarazem Słowacki, który nie ma szans zestarzeć się. I właśnie Słowacki, nie ten, o którym mówił Gombrowicz, ten wielki, czyli dla szkół, splugawiony już dzisiaj, zużyty, to Słowacki, który pokazuje swoje walory artystyczne, zachwyca estetycznie w warunkach domowej, indywidualistycznej, osobnej lektury. On ten wiersz napisał jako 23-latek w Sztambuchu ukochanej młodej dziewczynie, córce drukarza, u którego miał wydać i wydał dwa pierwsze tomy, debiutanckie tomy swojej poezji. Ten wiersz jest poprzedzony proroctwem Dantego, czyli takim poematem Byrona, właściwie takim dwuwierszem: mogę jednak wrócić, by umrzeć w ojczystej mej ziemi. Czyli też jest to taka wizja pielgrzyma, takiego człowieka, który tęskni za ojczyzną, myśli o niej. No i tak sobie pomyślałem, że to taki wiersz, właśnie tego typu wiersz, tego typu poezja skierowana do młodej, pięknej dziewczyny, w której Słowacki się mocno kochał, przynajmniej tak wynikało. Przynajmniej przez chwilę. Tak, oczywiście, nie była to jakaś długoletnia jego miłość. Więc zdziwił mnie rodzaj wiersza, który chciał właśnie tej młodej, zakochanej w nim dziewczynie zaprezentować. Zauważmy, że ten wiersz kończy się tajemniczo. Mianowicie odwołaniem do ojczyzny, którą musiał porzucić, ale na którą nie zdążył się wystarczająco napatrzyć. I ten wielki znak zapytania wiąże się z kwestią, czy chodzi to o Warszawę, bo wszak tam znajdował się bezpośrednio przed wyjazdem do Londynu, czy chodzi, jak sądzę, o Wilno, które kochał i z którym wiązał się jego okres edukacyjny, czy może jednak o Ukrainę, to może o Krzemieniec. Poprosimy pana Jarosława, żeby przeczytał co pan profesor wspomniał. Służę. I teraz, gdy z ojczyzny życia mnie koleje unoszą, odbierając powrotu nadzieję, boję się, żem się na nią zapomniał napatrzeć, gdym odjeżdżał i może w pamięci się zatrzeć. To jest cudowne w tym wierszu, że on jest właśnie, rzekłbym, wieloprzestrzenny albo też interprzestrzenny, że zawierają się w nim zarówno Francja, także Paryż i skoro tak dalece wzburzone morze, niewykluczone, że ocean, a jednocześnie i nasza Warszawa, no i Kresy Wileńskie, a również Krzemienieckie, ojczyzna w przypadku romantyzmu, to wielorakość przestrzeni różnorako nacechowanej znaczeniowo. I pięknie ten finał, tę właśnie trójjedność ojczyzny ujmuje. I my tutaj, szanowni panowie, rozmawiamy, szanowni państwo, rozmawiamy od kilku minut o tym jednym wierszu, który jest rzeczywiście fantastyczny, ale pomyślmy sobie tak, nie mówię, że takich, ale w ogóle wierszy Słowacki napisał kilkaset, no powiedzmy 200, tak? Kilkadziesiąt poematów, sztuk, tekstów dłuższych. Gdybyśmy teraz wzięli sobie na warsztat tutaj, byśmy państwa oczywiście zamęczyli, bo zdaje się, że wszyscy tutaj należymy do wielbicieli Juliusza Słowackiego i moglibyśmy pewnie długo rozmawiać, ale gdybyśmy tutaj wzięli Króla Ducha, moglibyśmy rozmawiać do jutrzejszego poranka o tych kolejnych pomysłach na przeistoczenia na przykład, tak? O tym łańcuszku duchów wielkich i mniejszych, które zaludniają świat, można tak powiedzieć. I teraz ja cały czas wrócę do tego, bo myślę sobie tak. Przez Gombrowicza, przez szkołę został Słowacki upupiony. Tymczasem jest to twórca nieokiełznany, dziki, zaskakujący, okrutny wręcz w swoich diagnozach. To jest twórca niesłychanie, wydaje mi się, współczesny. I jedyne, co jest niewspółczesne w tym sensie, że dziś się tak nie pisze, on pisał wierszem. Jeśli chodzi o typ obrazowania, jeśli chodzi o diagnozy dotyczące przemian świata, są one, powiedziałbym, zaskakująco bliskie temu, jak świat się zmieniał. Na przykład u Słowackiego już da się zauważyć takie elementy, które potem w teorii naturalnej, na przykład Darwina, się pojawiają. Tak? On już myślał o tym, jak świat się zmieniał, mimo że jeszcze nikt o Darwinie nie słyszał, na przykład. Jarosław Gajewski. To był poeta, który rzeczywiście miewał prorockie uniesienia. Ja nie będę tutaj przypominał wiersza o słowiańskim papieżu, ale charakter jego języka, charakter trybów intelektualnych, jeśli można powiedzieć, jest taki, że bez przerwy się wychyla poza to, co widzi. Myślę, że Słowacki rzeczywiście jest wciąż do zdobycia, wciąż do odkrycia. To, że teatr się nim nieustannie zajmuje, mimo tego, że jak gdyby... Z różnym skutkiem, powiedzmy. To jest inna sprawa. Teatr jest w zasadzie najczęściej ruiną tego, czym mógłby być. I taki jest biedny los tej sztuki. Ale fakt, że wam mierzy się z taką górą jak Słowacki, znaczy, że nie jest najgorzej. Myślę, że to są strasznie aktorskie teksty Słowackiego. W zasadzie to jest twórca polskiego języka na najwyższym poziomie, można by powiedzieć. Aktor, który chce się stać językiem, bo to jest jedno z najwyższych zadań aktora, tu właśnie ma ten materiał, w którym może zrealizować to swoje zawodowe czy artystyczne dążenie w tym najwyższym ekstremum. Myślę, że dla teatru on zawsze będzie pożywką. I to zarówno akordian, którego wciąż jeszcze gramy w Teatrze Narodowym. Bardzo dobry akordian. dobry. Jak i takie teksty jak fantazy, które są sporem o romantyzm, które są sporem o indywidualizm i relacje do wspólnotowości. Nie da się Słowackiego upupić. A zgadzam się absolutnie z panem redaktorem, że to jest poeta dziki i nieujarzmiony. Ach, że, to pan, że... pan profesor nie docenia niektórych reżyserów co do możliwości skutecznej upupienia Słowackiego. Myślę, że... Ja mogę wskazać jedno co najmniej nazwisko. Widziałem kilka realizacji. Może nie róbmy tego. Nie wskazujmy rzeczy dobre. Ja powiem o Michale Zadarze. Właśnie o tym nazwisku chciałem powiedzieć. Myślę, że jeżeli mielibyśmy skompromitować Słowackiego, to Michał Zadara robi to fantastycznie. Natomiast chyba w zeszłym roku widziałem, niestety nie pamiętam nazwiska, ale reżyserki. Była znakomita inscenizacja Beniowskiego. To się nazywało Beniowski. Ballada bez bohatera i to było właściwie, przypominało koncert rockowy. I to było niesamowite, bo ten Słowacki brzmiał po prostu w każdym calu. Nowocześnie. Nowocześnie, właśnie, wiesz, no jeżeli... Bo to jest bardzo nowoczesna tak, poezja. Tak. Powiedziałbym właśnie coś o poezji, jeśli można, ostatnie dwa słowa i o tym, że pisze wierszem. Wiersz jest w ogóle najwyższą formą mowy, jaką znamy, bez wątpienia jest najwyższą formą mowy scenicznej i najwyższym kunsztem aktorstwa jest umieć mówić wierszem. Jest tak, że wiersz sięga treści, które dla mowy potocznej są nieosiągalne. Są treści, dzięki które... rytmowi. Otóż to. Dzięki rytmowi, przepraszam, dzięki formie, bo oktawa w Beniowskim to też jest jakiś rytm. Te ósemki są jakimś rytmem. Rzeczywiście rytm niesie i emocje, i myśl, i nastrój, więc na pewno aktorzy, na pewno teatr łatwo ze Słowackiego nie zrezygnują. To mnie pan profesor pocieszył. Wiesław Żońca. To jest rys również fenomenalności Słowackiego, mianowicie rozległość jego dzieła. To niewiarygodne, że żyjąc niespełna 40 lat, napisał w istocie, nie licząc Józefa Ignacego Kraszewskiego, ale to wszak epika, no właśnie największą ilość tekstów, z których wiele mianuje się arcydziełami. Miał tylko tego pecha, że żył w tych samych czasach, co Adam Mickiewicz. To był jego główny pech. Tak się wydaje. To było zarazem dobrodziejstwo, ponieważ Mickiewicz, można powiedzieć wulgarnie, marnował wiele czasu, wdając się w różne formy aktywności. Szczególnie, kiedy znalazł się w Paryżu. Między innymi, jak wiemy, prowadził koło Sprawy Bożej. Koło Sprawy, do którego się Słowacki przyłączył, ale z którego szybko się wydobył, pisząc: wielcyśmy byli, śmieszniśmy byli, bośmy się duchem Bożym tak popili. Że nam pogórza ojczyste grobowce, brawo, przy dźwiękach fletniska, a jak owce. Brawo, brawo, brawo. Otóż Słowacki nie marnował czasu. Niewiarygodne. I Słowacki, o czym między innymi listy do matki świadczą, dopatrzył się w sobie samym owego boskiego posłannictwa. Był niejako namaszczony przez Stwórcę, którego notabene nazywał duchem, miał prawo, po to, by go odkonkretnić i upodobnić do romantycznego poety, do romantycznego arcykreatora. I to właśnie przekonanie o misji mistycznej powodowało, że nie przestawał tworzyć i czyniło te jego dzieła godnymi arcydzieł w ogóle pisarstwa. Po prostu natchnionymi. Tak, pisał w natchnieniu, jak to pisali autorzy tekstów dawniejszych. Nie będę mówił, o kim mowa, każdy się domyśli. Ja też to czuję w tych tekstach, że one są pisane w natchnieniu, przynajmniej im bliżej śmierci, tym bardziej, można powiedzieć, tak? Tym wydaje mi się, ta bliskość śmierci u Słowackiego też dodawała mu zrozumienia świata, tego namysłu nad światem, bo chyba czując zbliżające się odejście, po prostu pracował nieustannie i nieustannie pracował w swojej głowie nad, można powiedzieć, analizą dostępnego nam świata. To zupełnie są niezwykłe rzeczy, o których właśnie mówimy, te właśnie z okresu Genezyjskiego głównie. I tu wydaje się, na przykład, tutaj zadajemy sobie takie pytanie, czy to się da na przykład pokazać na scenie? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ależ powstał teatr, przypomnę, teatr rapsodyczny, który właśnie w zasadzie od formy Króla Ducha przyjął swoją przymiotnikową nazwę. Którego aktorem był Jan Paweł II, Karol Wojtyła ówcześnie. Zgadza się, założycielem jego był Mieczysław Kotlarczyk. Wydaje się, że rzeczywiście mamy tutaj pewne pewne zaległości, dzisiaj powiedziałbym, bo jeszcze uczyli mnie moi mistrzowie, mieli z tym teatrem bezpośredni związek i widzieli w mocy słowa szansę dla rozwoju teatru. Profesor Raszewski jeszcze w latach 80. sugerował, że teatr odrodzi się z romantycznej tyrady. Prawdopodobnie mając na myśli Króla Ducha, Rapsody Króla Ducha. I ja wciąż w to wierzę. Myślę, że nasze kompetencje językowe w obrębie naszego ojczystego języka ostatnio radykalnie się obniżają niestety i być może teatr jest ostoją, ostatnim takim bastionem walki o ten język, studiowania tego języka, przyzwajania tego języka dzisiejszemu ciału ludzkiemu, co nie jest łatwe, ale to wciąż się dzieje, to jest wciąż możliwe. Wydaje mi się, że pamięć teatru rapsodycznego, a zwłaszcza książka, która jest, powiedziałbym, takim zapleczem technicznym aktora, napisana przez Kotlarczyka, Sztuka żywego słowa, gdzie jest rozdział poświęcony magii słowa, jest jeszcze książką do odkrycia zarówno przez aktorów, jak i przez wszystkich ludzi, którzy chcą studiować poezję, a zwłaszcza chcą ją wygłaszać ze sceny, czy w miejscach publicznych, które stają się nieoczekiwanie sceną. Przypomnę, że Słowacki to był człowiek, który magią swego słowa oddziałał na Józefa Piłsudskiego. W zasadzie Piłsudski uważał się za posłańca słowa Słowackiego, więc jest w tym słowie moc. Tylko, przepraszam, trzeba ją umieć ją odkryć. Trzeba spędzić chwilę, żeby ją poczuć. I nie mówię nawet o takich kompetencjach, które tutaj po prostu biją mocą od pana profesora Rządzie, ale myślę o zwykłym takim czytelniczym wysiłku, który jednak wymaga czasu, spokoju, być może indywidualnego kontaktu z tekstem, żeby to zobaczyć. Są tam rzeczy, których w tekstach nam współczesnych dogrzebać się nie moglibyśmy. Ale wspomniał pan Jarosław Gajewski, wspomniał o tej rapsodyczności Słowackiego i tu mi się przypomniała bardzo ciekawa wersja teatralna Fantazego, jaką zrobił przed laty Piotr Cieplak. On właściwie zrobił to, właściwie scena była takim wielkim studiem radiowym, gdzie aktorzy nagrywali te postacie, to znaczy aktorzy byli w swoich prywatnych strojach, nagrywali te postacie. I wyobraźcie sobie, jaka niesamowita ilość wyobraźni musiała być w widzach, bo widzowie to fantastycznie czuli, czyli oddziaływanie właśnie tego słowa, ta magia słowa, która dawała ogromne pole dla ludzkiej wyobraźni. I myślę, że ten sposób Słowackiego to też jest jeden z ciekawszych sposobów mierzenia się właśnie z jego ponadczasowością, z jego genialnością. Ja mogę tylko jedno zdanie dopowiedzieć, że te wczesne przedstawienia Piotra Cieplaka były naprawdę zachwycające i też jakoś natchnione, mam wrażenie. Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim to już tekst starszy. To było naprawdę coś niezwykłego. Profesor Wiesław Żońca. Słowo jest wszak żywiołem teatru. Słowacki był tego świadom. Choć nie widział swoich tekstów na scenie nigdy. Otóż to. Miał poczucie, że jego dramaty również nie nadają się do wystawiania. To w ogóle paradoks romantyzmu. Bezpośredniość ekspresji ducha, tak silne emocjonalne zaangażowanie i poczucie, że scena jest jednak przestrzenią konkretności materialnej, że scena nie może wyrazić tego, co istotowe, bo to ma wymiar stricte duchowy. Jednocześnie Słowackiego teksty, właśnie w szczególności Sen Srebrny Salomei, także Samuel Zborowski, no już nie wspomnę o niedokończonym poemacie Król Duch. Te teksty są fragmentowe. One są porwane z natury rzeczy. Nazywamy to frenetyzmem romantycznym. To przedpole późniejszego surrealizmu, z którym zresztą w okresie międzywojennym niejednokrotnie Słowacki był łączony. Ten tekst jest ekspresją ducha, który wypowiada się spontanicznie, nieuporządkowanie. Duch wyraża się i mówi w natchnieniu i określone treści zawieszone są gdzieś ignorując stare formy, pomiędzy niebem a sceną teatralną. Stąd właśnie wielkie trudności, ale jednocześnie kończąc mój wątek, z tym wiąże się wielka nadzieja, bowiem reżyser może uciec się do własnej wyobraźni, własnej wizji romantyzmu. Jest tu szansa kreatywności właśnie reżyserskiej, kreatywności na scenie. I wielu artystów z tego korzysta. Korzystają z tego też muzycy. Ja jestem osobiście pod dużym wrażeniem tych kompozycji Włodka Pawlika, inspirowanych Angelim. Czuję się tam Słowackiego. I teraz będzie Elenaj. Włodek Pawlik Trio, utwór Elenaj z płyty Angeli. Profesor Wiesław Żońca chciał powiedzieć, że to jest bardzo ważna książka dla niego, bo już wcześniej o tym rozmawialiśmy. Angeli, bardzo ważny tekst, nie książka. Zatrzymajmy się na chwilę przy poemacie z 1838 roku, który w przekonaniu wielu badaczy literatury XIX wieku otwiera okres ten właśnie mistyczny. On rozpoczął się w 1941, ale już w tym utworze mamy coś, co nie nadaje się na scenę, a zarazem prosi aż o sceniczność. Jedną z najbardziej fascynujących postaci kobiecych jest właśnie Elenaj, upamiętniona przez Jacka Malczewskiego w słynnym obrazie Śmierć Elenaj, w wielu postaciach pojawiająca się w poezji i kulturze młodej Polski. Elenaj jest rozpustnicą, którą właśnie Angeli bierze za quasi-żonę. Umiera prędko w okolicznościach mistycznych, a jest zarazem mistrzynią subtelności. Kiedy mówimy o tajemniczej Francuzce, której wpisał się Słowacki, powinniśmy myśleć również o wspaniałych obrazach kobiety Słowackiego, bo mamy wszak czasy. gender studies czy też płci kulturowej, uwzględnijmy również Słowackiego, który prosi się o odkrycie. Mamy bowiem Judytę z księdza Marka, księżniczkę ze snu srebrnego Salomei, córkę słowa z króla ducha. No, upomnijmy się tu. Mamy balladynę, która jest odkryta, o kobiecie Słowackiego. Ale to też jest postać zupełnie niezwykła w polskiej literaturze, balladyna. No. Polska Lady Macbeth. Polska Lady Macbeth. Uznajmy, tak, że Hanuszkiewicz odkrył jednak balladynę w 1974 roku, ale Elenai z pewnością zasługuje na swoją wersję sceniczną. To przepiękny poemat. To jest znamienne, co pan profesor powiedział, bo jest coś takiego, co ja obserwuję, że dziś, powiedzmy niespełna 100 lat, od momentu, kiedy powstały najważniejsze dzieła modernizmu polskiego, młodej Polski, powiedzmy, właściwie romantyzm czytamy, czy też oglądamy przez te dzieła, czyli przez Malczewskiego i Wyspiańskiego. Mamy taką oto dziwną sytuację, że chyba te odczytania późniejsze są dziś bardziej popularne i bardziej przyswajane przez elitę kulturalną niż te pierwotne. Nie wiem, czy się mylę, ale mam takie wrażenie, że to jednak Wyspiański dziś jest ważniejszy dla polskiego teatru niż Mickiewicz Słowacki. Ale muszę upomnieć się bardzo krótko, panie profesorze, o odkrywce rzeczywistego Słowackiego, o pierwszego jego popularyzatora, o Cypriana Norwida. W 1861 roku nazwał tego właśnie autora Angelego, tego zapowiadającego się dopiero prekursora młodej Polski, geniuszem literatury polskiej. I ujmował już Angelego właśnie tak, jak na początku XX wieku czynili to przede wszystkim Wyspiański, ale również inni poeci, Tadeusz Miciński choćby. Ja bez wątpienia jest tak, że Słowacki, tak jak wszyscy poeci, dociera do nas rozmaitymi drogami. Najczęściej przez ludzi, których my kochamy, których my wielbimy, szanujemy i którzy nam mówią, że Słowacki wielkim poetą był. Potem dopiero jest bezpośredni kontakt ze Słowackim i potem, powiedziałbym, dojrzewamy do bezpośredniego kontaktu z poetą przez to medium, które nam zostawił. I myślę, że to jest taki los poety. Dobrze, że są ludzie, którzy mają jakąś taką ogromną wrażliwość na tego poetę. Myślę, że paradoksalnie jest ich dużo. Naprawdę jest ich wielu, tylko może oni nie są tak aktywni, jakbyśmy chcieli. Nie mamy towarzystwa imienia Słowackiego, choć mamy najstarsze towarzystwo literackie imienia Mickiewicza. Myślę, że Słowacki jest takim poetą, w którego nie tylko twórczości, ale w którego biografii dzisiejsi młodzi ludzie mogliby znaleźć mnóstwo ekscytujących zwrotów. Mam tu może niechlubne próby, ale przecież próby jak gdyby nacechowane jakąś strategią artystyczną, próby narkotyczne, zbliżające go w jakiś sposób do Witkacego. Mamy niezwykłą przemianę w części podziemnej Bazyliki Grobu Pańskiego w roku bodaj 37. To jest jeszcze tu jest w zasadzie w biografii ten moment, ta cezura, w kiedy on wchodzi jak gdyby w nowy okres twórczości, jeśli można, właśnie ten mistyczny. Podróż na wschód. Podróż na wschód, tak, i cała Jerozolima. Tak. Pierwsza polska podróż na wschód. Grupka jedna z pierwszych w europejskiej kulturze. Tak. Podróż zdecydowanie literacka, chciałbym się powiedzieć artystyczna. W tym sensie, że to, co widział jak artysta i przetwarzał natychmiast na twórczość. Właśnie w twórczości może najbardziej był sobą, jeśli można powiedzieć. Ale tutaj pan redaktor zauważył pewien proces wypierania Wyspiańskiego Słowackiego przez Wyspiańskiego. Ja myślę, że to jest jednak, obecne. Takim najbardziej ewidentnym tego przykładem jest pewien proces, który zachodzi w Krakowie. Otóż mam taką cichą, znaczy nie to nie na nadzieję, ale coś mi się wydaje, że teatr imienia Słowackiego w Krakowie niedługo zacznie być teatrem imienia Stanisława Wyspiańskiego, ponieważ kiedyś samo logo teraz nowe tego teatru brzmi Teatr w Krakowie i ten Słowacki jest jakoś dyskretnie usuwany. No, patrząc na historię, no, bo jak oczywiście, wiemy, patrząc na historię tam tego premiery miejsca, miało wesele. Tam premiery miało wesele i tam Słowacki, i tam Wyspiański chciał bardzo zostać dyrektorem tego teatru, starał się być dyrektorem, no nie udało mu się, nie udało mu się tego dokonać, znaczy Wyspiański. I więc myślę, że to jest taki proces trochę nieunikniony. To taki przykry wątek. Nie chciałbym, aby Słowacki w Krakowie właśnie był teraz eksploatowany, odkrywany na nowo. Bardzo istotnym elementem recepcji Słowackiego jest czytanie jego poezji przez Stanisława Przybyszewskiego. A wszak Przybyszewski to właśnie w Krakowie tworzył najważniejsze swoje dzieła. Uważał się właśnie w wymiarze czarnej duszy diabelskiej za bezpośredniego spadkobiercę Słowackiego. Szkoda, że ta wielka, rzekłbym, zadyma młodopolska z drugiej połowy lat 90. miała miejsce jednak w Krakowie, a nie w Warszawie. Jest u nas kolumna w Warszawie, chciałoby się powiedzieć, ale jest u nas pomnik Juliusza Słowackiego w Warszawie na Placu Bankowym, w miejscu, w pobliżu miejsca, gdzie pracował. No tak, ale kiedyś wymarzyła mu matka jako miejsce najlepszej kariery dla niego. Więc myślę, że Warszawa powinna się upomnieć o Słowackiego. I moim zdaniem to robi. Nie mamy Teatru Słowackiego, ale nie widzę powodów, żeby program Słowackiego, teatralny program Słowackiego, który rzeczywiście jest trudny, bo on wzorem Anglików pisał te swoje teksty jako teksty autorskie i podział na postaci był tam jakby drugorzędny wobec samego przesłania poetyckiego, które robił. No niemniej nie widzę szansę, czuję ten program teatralny i widzę szansę na jego realizację. Nie wiem, czy to, co zrobił Jan Englert z Kordianem, nie jest taką propozycją początku domu Słowackiego, na znalezienie jakiegoś apartamentu w Teatrze Narodowym dla Bardzo bym sobie tego życzył i akurat Jan Englert jest tą osobą, która na pewno by to mogła zrobić z powodu swojej kompetencji i rozumienia literatury romantycznej. Natomiast ja mam wrażenie i chcę to pytanie teraz zadać, bo ponieważ powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Czy jednak profesor Maria Janion nie miała racji, mówiąc w roku 89 o końcu paradygmatu romantycznego? Mnie się zdaje, że ten koniec jest odbywa się na naszych oczach, tylko my nie wiemy, jak to do końca przebiegnie. To znaczy, szczególnie myślę o teatrze, no bo i literaturze, nazwijmy to, no powiedzmy literaturze też, ale literaturze to jest w ogóle dość specyficzna sytuacja, no bo no poezja jest sztuką niezwykle elitarną, więc poezja polska współczesna w ogóle chyba czerpie raczej ze źródeł anglosaskich niż polskich, niż polskiej tradycji. To jest w ogóle paradoksalne. Natomiast no powiedzmy, że w teatrze pytanie, czy reżyserzy młodego pokolenia jeszcze w ogóle romantyzm rozumieją i rozumieją jego znaczenie jako fundamentu kultury polskiej. Mam dość poważne wątpliwości. Ale do Słowackiego trzeba jakoś dorosnąć. Ja obserwowałem, pamiętam, kiedy miałem okazję wielokrotnie spotykać się z Jerzym Jarockim i on mi mówił wyraźnie, że on się boi ciągle tego romantyzmu i właściwie pod koniec życia dopiero zrobił Sen srebrny Salomei. Tak, takie przedstawienie. Tak. Ale ja myślę, że gdybyśmy Słowackiego zaczęli czytać przez Witkacego, nie przez Wyspiańskiego, to nowa ścieżka by się bez wątpienia szybko pojawiła. Myślę, że mamy paru jeszcze takich artystów. To jest bardzo ciekawe skojarzenie, bo na płycie, którą dzisiaj tutaj prezentujemy we fragmentach, jest utwór Witkacy. To się bardzo cieszę i myślę, że to jest inspiracja, którą trzeba poważnie potraktować. Absolutnie się nie zgadzam na formułę koniec czy kryzys paradygmatu romantycznego. Po prostu zmieniają się formy recepcji i nasze pokolenie, ośmielam się do tego określić, dojrzewa właśnie do odnalezienia, również przy pańskiej pomocy, przy panów pomocy, odmiennego modelu Słowackiego, takiego, który by pasował do dzisiejszych naszych form pojmowania zadań patriotycznych, na przykład pojmowania kresów, ale przede wszystkim pojmowania naszej metafizycznej, czy też mistyczno-genezyjskiej kondycji. Ten Słowacki nie zestarzeje się nigdy. Słowacki wierzący w to, iż w pewnym natężeniu ducha mamy szansę sięgać gwiazd, ten Słowacki nie może się zestarzeć. to pragnienie jest w ogóle pragnieniem ludzkim, nieustannym. Jest też pragnieniem artysty, tak? Każdego artysty. Przekroczenie swojej kondycji jest jakby tym, o czym każdy artysta marzy w idealnym dziele sztuki, prawda? Właśnie nie wiem, czy to jest przekroczenie swojej kondycji, czy raczej w duchu pana profesora rządzi osiągnięcie szczytu w swojej kondycji, osiągnięcie realizację swego powołania, jeśli można. Artysta ma się wznosić ku natchnieniu, ku szczytom swojego istnienia. Dlatego przed na myśl Witkacy, który w zasadzie jest takim ostatnim romantykiem, jeśli można powiedzieć, można go tak traktować z jednej strony jako ostatniego romantyka, z drugiej strony jako takiego klasyka naszej współczesności, jako takiego ogniwo łączące moim zdaniem właśnie z romantyzmem. W tym duchu, o którym tutaj pan redaktor mówi, tak, to trzeba szukać jakiegoś przekroczenia, ale w stronę nie tracenia siebie, nie wyjścia z siebie, ale pozostania z sobą, by wyjść na szczyty. Tu szczyt. Lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemno. To teraz na koniec musimy jedną rzecz powiedzieć. Słowacki dla początkujących. My jesteśmy troszkę bardziej zaawansowani niż większość z państwa, zwłaszcza panowie, którzy, można powiedzieć, zajmują się tym zawodowo. Właściwie, jeśli ktoś miał ze Słowackim kontakt tylko w szkole i tylko przez chwilę i tylko pobieżnie, po jaki tekst powinien sięgnąć, żeby ten tekst mógł go zachwycić? Ja się nad tym zastanawiam. No myślę, że to jest indywidualny wybór. Niech sobie przejrzy. To nigdy nie można doradzać, bo można się pomylić. Ludzi znamy zwykle bardzo powierzchownie, a ich głębia jest dla nas tak trudno dostępna jak nasza własna. Ale zapewniam wszystkich, że nie będą każdego, nie wszystkich, zapewniam każdego, że nikt nie będzie żałował kontaktu ze Słowackim, który w co drugim wersie otwiera nam drzwi do głębi naszych czytelniczych dusz. Panie profesorze. Jestem za wierszami i to właśnie takimi jak Cmentarz Père Lachaise. Jestem za tym, by czytelnik rzucił się na szerokie morze i próbował odkryć w romantyzmie to specyficzne doświadczenie przestrzeni duchowej, mistycznej, metafizycznej. Próbował poczuć się elementem wielkiego kosmicznego żywiołu i dopatrzyć się w sobie znikomości mimo potęgi cywilizacji, która nas ogłusza, otacza i zajmuje każdy poszczególny dzień. Mam jeszcze taki pomysł, który odstąpię bezpłatnie, że jakby ktoś miał trochę wolnej gotówki i był skłonny dla któregoś z serwisów streamingowych albo dla której stacji telewizyjnych zrobić choćby film telewizyjny, już nie mówię o serialu, o życiu Juliusza Słowackiego, mogłoby to być pasjonujące. Jestem o tym przekonany. No, mogłoby przybić Sherlocka Holmesa z Cumberbatchem. Tak. A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo wierzę w dyrektora Biblioteki Narodowej, pana doktora Tomasza Makowskiego, że uda mu się odkryć jeszcze drugi wiersz Słowackiego pisany po francusku, bo jest na tropie, jak Sherlock Holmes. Tak, ale z listów i z różnych dokumentów wynika, że napisał dwa wiersze po francusku. To czekamy, no to naprawdę kibicujemy panu doktorowi Makowskiemu. My się już powoli musimy niestety żegnać. Na koniec oczywiście będzie Włodek Pawlik z płyty Angeli. Moimi państwa gośćmi byli profesor Wiesław Żońca, Uniwersytet Warszawski, Jarosław Gajewski, Akademia Teatralna i Teatr Narodowy i jeszcze wiele innych miejsc. Jan Mojcza-Szabłowski, publicysta, ale też autor adaptacji teatralnych. Ja nazywam się Mariusz Cieślik. Słyszymy się w tym samym miejscu, o tej samej porze, równo za tydzień. A pomagali mi przy tym programie pani Ewa Redel i Magdalena Trzaska. A na koniec utwór Po burzy z płyty Angeli. Thank you. Thank you.